کنے منے نہ کم از کم یو کار ہو گئے فاتذلون نتا تو بیارت شے زمانہ تکلیف مرا کوے ماتا دار تا گور نسیہ تنو مدانا تے تا تو مال داس تکلیف گنے را کولی شے کہ ما بہ اوج نے ما بہ ختم کے دا کو کی دے تکن شی کہ اللہ ما تر وعدہ کرے دا لا یسلون الیکما جیتا تنشی در رسے دے چو دے وجنی بے آیاتنا انتما ومن تباکم الغالبون فدعا ربهم دیتا بھی مسلک الانبیاء فی مسلک الدعا دا انبیاء و طریقہ سرا دا اللہ عنہ غواری اور وقت نو فدعا ربهم دعای غخت اللہ لقبل ربنا انہا اولائی قوم مجرمون یقینن دا قوم مجرمون قوم دے مجرمو یعنی قوم مجرم دے تباہی کام نوح کم وطوشو چھ تباہ قوم ہے فاسر بے بادی لیلن بود آدمہ بندگان دشپیش پیم حکمت دے اسرا دشپید اتلو اور بوتلو حکمت بسی انکم متبعون یقیناً ستاسو با تابداری کی دیشی دے فرعون دے طرف نام تاسو چیزے نئی بدر پسی زی فاتبعوهم مشرقین وترک البحر رہوام او پریگرہ را دریاب راوا اولار پخپل حال راوا ساکتن بالکل اولار پخپل حال باندے دا فکر مکوا چلار با بندشی تاسو با زی او دی بغر کی انہم جند مغرقون دا حکمت تے دا ترک وترک کے یقیناً دیدہ سے لخ کر دے چھ غرب کولے بشیم دا او تدبیر دے دی دا غر کے دو دی بتا تو پس رازی او دی پس بوبر رازی کم ترکو من جنات و عیون نتیجو زی سونا پری خودی دا باغنو دا چنونا و ضروعن دا پسنونا و مقام کریمنا و دا کورنو خیستا و خکل عمدونا و نعمت او دارام دا ساماننا نعمت دارام ہر یو سامان چھرے کانو فیا پاکین چھو دی پائے کے مزے کون کی عیش کون کی کذالک معاملہ ہم دغشانوا الامر کذالک و اورسنا ہا قومن آخرین او منگا دا ٹول بانون دا دی پا میراث کے ورکل بل قوم تا منگا بنی اسرائیل تا بل دیرا دی و اورسنا ہا بنی اسرائیل بنی اسرائیل ترا ټول سيزونه ورکړلو او بنی اسرائیل مصر کې یو قول مشهور او صحیح دار چو پاګه مصر کې پاتې شو او دی لاړ ختم شو اما زبر فیذب جفا و اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض فما بقت عليهم السماء والارض نو جړاو نکړل په دی باندې السماء واسمانونو والارض نزمکه وما كانوا منذرين انو دی چی دی دا مولت ورکڑی شوی فما بکت که دو قول دی یو قول داری چی سم جڑا نوا اسمان از مکا جاڑی نا دا استعاره دا اسی خلقو یا شاعران یا دا عرب دا محاوره مطابقو یا منگم پختو که دا سی وایو چی اسمان ور پس او جڑلو از مکا او جڑلو او جڑا پکی نی شوی نی استعاره دا فرزدقوی والشمس طالعت ليست بكاسفة تبكي عليك نجوم الليل والقمر نور چه ده ندا خورا قتل ده او دا ستوری او دا سپومه جڑاگان پتابان کی انس رضی اللہ تعالیٰ نو یا روایت چتر ده نبی علیہ السلام نا هر بنده چه ده ده پا آسمان که دو دروازی دی یو دروازه هغه دا چې دا غینا رزق روزی راضی ده کخکتا او فی السمای رزقکم دیمه دروازه هغه دا چې هغه تا یو عمل ده دو ورزی یو راضی او بل ورزی عمل او برزی او رزق پخکتا راضی چې کله دې مړشی دواړه جاړي ایدایت ولستو مطلب دا چې جی دا ته یو عمل نیک نو کړي چیغا برا آسمان تا خطا گنے نا آسمان کے دروازے خپا دی چیر آغا نیک عمل والا خو مرشوے دے اوز دقا دروازہ بانے برد دا نیک عمل ہو اگا نراز چا پاکی داوی دی دی چی دا آسما والارض نا مراد آل السماع والارض دی نا پی مومنانو نا پی ملائکو برا ملائک او ختم مومنان اچا پو نه جوړلو ټول خوشاله چې خص کم جهان پاک شکر دشي دي تباشو دا بکم یو قول شتري او دام یو خبر ادا چې ټوکی ور پوری کړی دي چې غټ سړی وړشي کنه نو پاغه وخت خلق داغه عظمت بیانی دنیا کو تیار شوا نور کو تندر 1900 په مې خو خړه شوا او اسمان کو جاړي وغیرہ وغیرہ دا مبالغی دي نو دیده که گویا توکی یه پدی پوری اکرده دی فما بکت علیهم السما والارض پس جڑا و نکرل پدی اسمان و نظمکی وما کانو منظرین او نو دی چی دیل مولت ورکڑشه ہوئی دا اثرو دا مغزوبیتو دا اللہ غضب توشو و سمرد دیسش و فاتر بی عبادی لیلنو دی غلال لو فرعون ور پسې شو ولقد نجینا بنی اسرائیل مونږه بنی اسرائیل له نجات ورکو بچی به ولا وجل خزی به ولا به آیا کوله بیګارونه به ته غستلو دې ته zarar او نقصان وې فایده رستو یا zarar مخ کی zarar د فقول مخ کی ناول بیان د دې کی د نجات نجات معنی رفع د zarar ولقد نجینا قام غابتا کی سلام غ اخلاص ور کړو دا مونږ یو لا اله الا هو انه هو السميع العليم بني اسرائيل لا بني اسرائيل تا من العذاب المهين دا غي عذاب المهين ذليل كون غنا ذليل كون کی نام من فرعون دا بدل من العذاب المهين دا العذاب المهين یعنی ولقد نجينا بني اسرائيل من فرعون دا فرعون نا فرعون بول عذاب المهين ور کو نا عذاب المحیط مبدل من ہو دا او بن فرعون تینا بدل لے وجہ انہو کان عالیا یقینا دے و لوی کا انگے من المصرفین دا حدنا تجاوز کا انگے ولقد اخترناهم وزدو مخبر اشولا دیتا بھی لکھی کہ جلب منفعات ہو یو دفع دا مضررتی غوش والا دشمن لارو وزد دی سر میں احسانات اکڑو او خامقا منگا غرکڑو دیم علا علمنا سرد اخفل علمنا سر د خپل علم نه څه مطلب ما ته پته و چې کمزوري دي ما ته پته را چې بیا بیا غلطه کی ما ته پته را چې بے پېدی ته پوسونه د موسی علی السلام نه کی او سر د دې کمزورو نه چې د ما علم په وو ما دې له غرواله ورکړې وو عل العالمین په زمانه د مخلوقات هغه زمانه کې چې سونه عالم وا ته نه او من الایات او ورکړو مونږ دې تا من الایات د خپل نخو نام د آیات نه مراد یا ابتلا ده امتحان دے کلپ رات راغلے دا کلپ سخت راغلے دا یاد آیات نا مراد دا موسیٰ علیہ السلام اگا موجزے مثلا وظللنا علیکم الغماما وانزلنا علیکم المن والسلوى یاد دریاب ورطا چکم دے نسیری چو وچ چو ما پی بلا مبین چی پدے کے امتحانات خکارو یا پدے کے انعام خکارو بلا انعام اگا نخی چویر اگر دا سی جامعیت اگر نخو لرو چه ام انعام و ام موجزه و دا انعام نا انعام و دا موجزه نا موجزه و دوارا خبری دا موسیٰ علیہ السلام موجزه وی دی پاکی درمان و سلوار اخ کلو ان ها اولائی لیقولون التفات مکی خلق و طرف تام یقینا دا خلق خمخوایی ان هیا نددام دا هیا زمیر راجی دی الموت تلتی بعدها الحیاتو اگر مرد چه دوست چه حیات تی نده دا مرگ چه دا توی چه دا مرگ نپس بندون ده دا مونگ نمانو نده دا الا موت تونال اولا مگر صرف دا مونگڑون بنی مرگ ده دنیا که چه مروشو نم دک بینو وما نحنو بمنشرین انو یو مونگا دوبارا جوندی که دون کی دلیل ده نفی دا حشر فاتو بی آبائینا دا دیر پا نیز بانده راوالی دا مونگا غمشران جوندی که وز دراشی مونگ کر بابا دراشی ادمونگا اگر تر نکد راشی این گندم صادقین کچرتتات و رشتی نیے پا دعوت باس کی چی باس بادر موت شتره جواب ولورکی دا دے خبری او دے تبی رکی کی جواب حاکمانا اوم خیرون آیا دی غردی پا طاقت کی او پا دب دبکی او پا شان شوکت کی ام قوم و طبعو یاغ قوم دا طبعو طبع دا یمن اگر بادشاہانو یو بل پسی چه کمورا روانا اغیطا با تبعوی لکه دل تابع هر یو دا بلو او دا مدینه کم خلق چه او اغیبا دا یمن دا بادشاہانو تابداری کولا د دې ځای واغست په اسلام کې خلیفہ فاغ وخت ورته تو با اوس اسلام کې ورته خلیفہ وی چې کم مشری د مسلمانانو عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي تو با یو سړی وو اډیر نیک وو اول کم بلا تیر شوی دی کنه نو اول کم تو با کې تیر شوی دی اغا بیت الله باندې غلاف خور کړی دی اولو او د حکم ورکړو چې د دې په صفائی سترایي کیږي او د ویلو چې د دې په خوا کې وړ ایران و غیره یا داسې ګټري یا داسې زیونه چې پاغه کې چړډي او بیکار سيزونه غردول کیږي کباړو هغه پکې بندي او غیله دروازه و غیره جوړ کړی و اهم خیر ام قوم تبع هر یو رسو د مخ کې تابع او امام بخاری موي د دې وجه نو ته توبه وې د کی ټول کو سوار لسو اړو باندې پکې دغه کاسو دا داسې شو لکه مثلا خاقان د ترکو بادشاہ ته وي قیصر د روم بادشاہ ته وي کسرا د فارس بادشاہ ته وي فرعون د مصر بادشاہ ته وي نو توبع د یمن بادشاہ ته وي او چا وی دي چې نیک سړیو لکه عائشه تنا قورم داو خو لیکن مخوری زو دا وخت او بچاو قوم مشرکانو فل نو می چا نقل کړی د اسعد او کنیت ابوبکر دي دې کې یو اشکال له خیرون خو د تفضیل لپاره راځي نه هم خیرون ام قوم تبع او هم د مکه مشرکان دي د مکه په دې مشرکانو کې خو سر نه خیریت نشتا جواب بدایي چې دې دې کې خیریت نه مراد د دین خیریت نه رې قوت او شوکت او دبدبه لکه وخت رستو آیاتونه راځي با اکفارکم خیر من اولائکم اکفارکم خیر من اولائکم اهم خیر زکه مونږ په دې معنی کې دا وې آیا دی غره دی په طاقت کې امام رازی دې ام قوم تبع یا قوم د تبع والذین من قبلهم دا عطف دے پا قوم تبع باندے او یا آغا کسان من قبلهم چو لذین مخی تیر شوی دی آدیان و سمودیان آلکناهم منگا آلاکرل دی لرا ولی صرف پا دے انہم کانو مجرمین چیقینن و دی مجرمان وما خلقنا السماوات منگوی دلیل توحید اقلی و پک رازی اغدار دا جواب شو حکیمانا حاکمانا جواب دے اور دو اہم خیرونو حکیمانا جواب اور وما خلقنا السماوات مونگا نے دی پیدا کری اسمان نو ازما کا سچ ردی دوڑ پو منس کی دی داس حال کی چنگا لوبے کو ان کی یوم سلم پیدا کری دی ما خلقنا وما الا بالحق نے دی پیدا کری مونگا دا دوڑا مگر دا حق کار کول دا پارا حق سری وحدانیت باندے تے دلیل نی س تفسیر جلالین اے داس میں پیدا کری دی دین دا اللہ توحید معلوم ہوا ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن زیاد دینا نه پویږي تخویف دنیوی او شنه تخویف اخروی اوم تخویف دنیوی او شومه ول نمونه ذکر کړ د علاقه د فرعون د اخرت یې راول ورکی دته ویل کیږي بحث د وقوع د قیامت ان یوم الفصل یقینا رز د جدای یعنی قیامت میقاتهم وقت مقرر د دی دا یوم الفصل د ان د پاره سم دی او دا میقاتهم ولا خبر دے اجمعین دا ټول دا پارام ټول په دا غورت باندې راځم کیږي ذالک یوم مجموع له الناس یوم لا یغنی مولانا مولان شیام دا یوم د مخ یوم الفصل نه بدل لے دا قیامت تذکرہ دا یوم اغورزو پا غورزو چې په کار برانی شی مولان اس یو دوست هم مولان د بل دوست نشیان ایسو واتقوا يوما لا تزي نفس عن نفس شيئا او مولان دوستوم مولان چکم دین قرابت او خپل ولیوم وتقطع بهم الاسباب خپل ولی و غیره بکشی ولا هم ينصرون بدی سر مدد کړی جی الا من رحم الله مگر غا چ الله پر رحم کی مومنان یادی عبد الله ابن عباس قول تفسیر کبیر کے نقل لے او دم دا لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم چکم مومنی ناغبانی دا اللہ رحم التکیجن انہو والعزیز الحکیم دا اللہ غالب دے لکافرنا بدل غستیجی یوم نبتش البرچت الکبرہ الرحیم و رحم کو ان کے پا مومنانو باندے دے پا مسلمانانو باندے دے اگر موسیٰ علیہ السلام داغا پا ملگر رحمو کو نجینا بنی اسرائیل او خواہ اس اشقیا شروع کی نشجرت الزقوم ددیر پارا عذاب جسمانی و روحانی بدوئی عذاب جسمانی زقوم دے اور داغے کیفیت تا دا خوراک و دا سکاک اور عذاب روحانی زقو انکا انت العزیز الکریم دے ان شجرت الزقوم یقیناً ونا دا زقوم طعام الاسیم دا بخوراکی دا گنانگارو کل محلو دا داغے زقوم دا شکل کراہت ذکر کی تلعوها کان نوروس الشیاطین غنتکے کل محلے پشانتے دا تانبی ویلی کڑے شوے المحل چی تانبا ویلی کڑے شوے دوے مانا المحل چی دا تیل چی دا چی پویخ کے دا دے کم خیری دا تیلو اغا خیری چی پویخ کے پروت تے اغیر توی المحل یغلی فی البتونیم یغلی کے فائل کم یو دے یعنی دا یغلی ضمیر مستتر فاعل ستر آجے دے یغلی خٹکی کی بعد طعام طعام الاسیم کے طعام یا یغلی خٹکی کی بعد جوش بوہی دا زقوم زقوم یا طعام دا والا فاعل شپ یغلی کے دننا فی البطون خٹکی کی بعد پخیٹو کے دا طعام کغلی الحمیم پشانتے دا خٹکی دلو دے شی دلو بو لگا سنگا چھو بویا شے خود کی دلی دکا شانتے بادا طعام و زقوم دا دید پا رہی خضو ورطبوائی چھو انی سے دل رام انی سے دل رام ملائک بوی دا سور حاقا کے بوم راشی خضو و پا غلو ہو التبوی و سرا خضو و پا غلو ہو سم الجحیم اسولو ہم عدل تفاتلو الہ سوائل جحیم رائے کا گئے دا جہنم منستا پا خوشحالے خودی نزی کنا سما سبو فوکراسی من عذاب الحمیم بیا واچوے فوکراسی ددر کپرے رپاسا من عذاب الحمیم داغ عذاب الحمیم د سخت و یشید لوبونا زق دا عذاب روحانی عذاب جسمانی کو دولی دو زق او سکت داغ جہنمی تب وہ لکھی گی انکا لے انکا زکا چتا چوے انت العزیز و دیر عزت من وے فخفل قوم کے الکریم و دیر و چتے مرتبے والا وے دا یوزل ابو جہل راغل ہو کا نا نبی علیہ السلام دے دا خبر اکڑی وا چھے ٹولی دنیا تا پتہ را ما بین جبلیہا اعز و اکرم منی دا غرون چی دی دے غاڑتا غر دے آئے غاڑتا غر دے تا دے دوار و غرون پا منز کے چھے سونا علا کرا دا زمان سیوا پاک بلگوار عزت من نشتا مکرم زیما عزیز زیما کریم زیما اعز و اکرم زیما نور پسی یو بلا بلا و غرولا بی قسم خورما چی لا تستطیعو انتا نتا طاقت لرے نستا غر رب طاقت لرے چی ما سر سو کڑی شے ایز را سر نشے کولے دارے ابو جہلوے ما آدم و اوز چی وزر سو کڑ دا غیر جواب بیانو اچھوڑو چلے اشار کو اغٹ مشر والا پا دنیا کیوں مو دغل وے ذلتوں چکلے دن کا دنو لگ مخ کے خبر کولا دا خبر کڑو یار اغٹ سڑی کو وجلے وے نمبا منوم شے ہو اچھوڑو راخلاص کڑو ما زقو سکام انکان تل عزیز الکریم ٹوکو پوری وکی یقیناً تا دیر عزت من وے الکریم مرتبے والا وے انہا دا یقیناً دا عذاب ما غذابو کن تم بھی تم ترون چی تازو پائے کے شک کو پا دنیا کے ورپسی خلق ہو چی لا الہ الا ہو او انہو السمیع العلیم والا مسئلہ اور ادلی دا ان المتقین فی مقام امیننا یقینا موحدین با دلا الہ الا ہو مسئلہ چی من لی دا ابن کثیر اغوید متقین موحدین توی دلتا فی مقام امیننا اغیب پاغیز امن والا کی التا بیز غمنی فی جنات دام بدل لنمخ کے نام فی جنات پا باغنوں کے بئی و عیوننا او پا چنوں کے بئی یلبسونا دیتا بھی ملبوسات ہو جیبا اغندیس ہو خریبس ہو یلبسونا من سندسن اچی بدی اغندی بدی من سندسن دنروری خمونا د دې د لباس اول کمال دارې چې نری نری ریخم داغه خله خله جامې هغه و دی چی و استبرقن او د غټو ریخمونه متقابلین د حال کې یو بل تبا مخامخی متقابلین حال لے دے یلبسونا دا فائلنا یلبسونا کے فائل جنتیان جی دا جنتیان با یو بل تبا مخامخی قولی منہ دکن وندعنا ما فی شدور من غل اخوانا علا سرور متقابلین کذالک ماملخوم دکشانت دا الامر کذالک کشاف وزوجناهم نعمتو ندی ملبوسات سر منکوحات او پا نکاب ورکو مندیتا بحور عین غنم رنگ خزی غٹو غٹو استرگو والا غٹ استرگی چی دار خائص نخرا و غنم رنگ رنگ دم دا خائص نخرا تش سپین رنگ خائص نده سپین و سرچ گڑ وٹ شی غنم رنگ رنگ تی جوڑ شی دار خائص نخی یدعونا فیها یدعونا فیها راغواری با دا خادمانو پا ذریعا فی آپا دے جنت کے یدعونا دام حال لے او دا حال چھ دے دا زوجنا ہم دا دے ہم لدے مفول بھینا دی دا سے حال کے بئی چرا غواڑی برا خادمانونا اغویلدان مخلدون چھ گرزی را گرزی فی آپا دے کے بکل فاکیتن ار قسم میں وے یو کمال دارے چھ ہر رنگا او ہر رقم میں وے دویم دا آمینینا بیغم بی پا آمن بی رسن آر مرگنا مرگ نشتا کنا مرگول نشتا لا ازو خون فی الموتا نبسکی پا دیکھ مرگو الا الموتا تل اولا استثناء منقطعو لیکن اگرون بنی مرگو چی پا دنیا کیسا کلے دے و وقاهم عذاب الجحیم او بچ بو ساتی دی لرا رب ددی عذاب الجحیم دا غی عذاب دا دوزخنا دیتا بی دفر ضررو نو گویا دا انعامات شو دا دی جنتیان دا پارا جنت تا سنگ لارو فضلم من ربک دا وجر فضلنا استاد رب دا طرفا مفول من اجلیهی مفول لہو چه ورطوی لکی گی سبب حقیقی دا جنت سرے فضل ہاں فضل برا خیر کی گی پا عملو نکل پاک عملم ذکر کی عمل کے عقیدہ والو او عقیدہ کے لا الہ الا ہو انہو والسمیع والعلیم ذالکا والفوض العظیم دا کامیابی ڈیر لویا دا اول صورت سرے لگوا تمہید ما ترغیب کے اول وال کتاب المبین انا انزلنا ہو فانما یسرنا بلسان کا یقین المنگرا قرآن آسان کر دے بلسان کا استا پا لغت و استا پا جبا عرب لغت بانے دیکھنا حکمت دا عرب دا لغت ہو لعلہم یتذکرون دا دیر پارا چی دی نصیحت واخلیم فرتقب تخویف دنیاوی انتظار کا وعدہ نتیجے عذاب پہ راضی انہم مرتقبون یقینا دیوم انتظار کا ان کے لیے سورۃ جاسیہ پدے حامیم کے دے اول سوال جواب دے مونگ سو کو آواز ہو بہت زکا کو کنا چہ دپلار نک پتہ طریقہ کو بروانے دل پکاری نہ زمونگ مشران پدے باندے تلل کڑی دی اوگی بہت رحمت شوی داغے جواب بکی او دی ووی چیرہ ان اللہ علا کل شین قدیرو اللہ پاری اسی طاقت لری زمونگا وازون بورتا ووری کنا جمونگا توائی رامدت چند رامدت کی دیشی جواب بکی سم جعلنا کا علا شریعت من الامر فتبعا ولا تتبع آوا تیسر صرف آوا دی یواز نمشر تابداری کی دیتا آوا بھی لکی گی سورت کے با آیات آیات دیر را جی داٹے کے با سورت جاسیہ کے لیری آیات آیات پدے کے پنزا عقلی و یو نقلی دلیل بھئی ابتدا کے تمہید مع ترغیب اور پمنس کے برسورت مقصدی سم جعلنا کا اعلیٰ شریعت من الامر اور پاخر کے بدلیل نے چکم ذکر شوی نے داخلی دلیل سمارا بذکر کی بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تمہید مع ترغیب تنزیل الکتاب نازل دلذی کتاب من اللہ العزیز الحکیم دا طرف دا اللہ ندی چی زورور و حکمت والا دے صفات دا منزل اگر داری چی عزیز دے و حکیم دے ان فی السماوات والارض دلیل توحید عقلی رن بنے یقیناً پاسمانونو پزمکا کے لا آیاتن خامخا دیر دلائل دا وحدانیت تی للمؤمنین دا پار دا غچا چغی ایمان روڑن کی فیدہ بتے مومنان اخلی این فی السماوات لک فرق دے سورت بقرہ کیم دا سے ویری جو خالت ہوئی این فی خلق السماوات والارض عدلت ہوئی این فی السماوات والارض دیکھئے وہ مسئلے طرف تا اشارہ دا آل سنت والجماعت امام رازی دے تفسیر کبیر کے دائی قول دارے دا آل سنت والجماعت صحیح قول خلق دا مخلوق نہ غیر دے یو خلق دے یو مخلوق دے نو کلا دا خلق ٹکے روڑی و سرا لگا سورت بقرہ کے انا فی خلق السماوات او کلا نروڑی و سرا لگا دلتا انا فی السماوات نو دا دلیل دا دے شو چھ پدے فی السماوات او فی خلق السماوات فی الارض او فی خلق الارض پدے کے سفرک نشتا امام راضی بھی دلیل بشی علا ان الخلق غیر المخلوق دویم فرق دارے چھے آلتا ان کا خیال کردی دویم اسی پارا دا ان فی خلق سماوات والارد واختلاف اللیل والنہار اتا انواع دا دلائل ذکر کیت اور دے دے کے وہ ذکر کیت پدے کے کشتے نہ ذکر کی دلتا اور وریس پکے نہ ذکر کی نور خبر مکہ دی کشتے اور وریتی الت ذکر کری دی اور دلت نہ ذکر کی نو وجہ دارا چی دا کشتے چی گرزی پو بوکے اور دا فلک چی حرکت کی پخپل محور کی دا دے دا پارا چکم دے سبب اغا دا کشتے دا گردے دو ریاح دی ہواگانی دی نو چی کلے اوی چی و تصریف ریاحی نو دے کے صراحتن تقریباً دا کشتے ذکر راگ کشتے بغیر داوان نشت لے او زمنن ور سرا دا فلک ذکر اغراغ زکا چی اغام پا خفل میں حور کی گرزی ہواگان ملوزی درم فرق دارے چل ترا طول دلائل ذکر کی کنا نا پاخر کے ویم لا آیات لقومی یاقلون یو خبر ذکر کی لا آیات لقومی یاقلون دلتا درے خبر ذکر کی جدا جدا للمومنین یوقنون یاقلون دا درے دلتا کے دا آیتونو اخر کے درے ٹکی روڑی مومنین یوقنون او یاقلون دا درے اولتا یو راوڑے دے والصحاب المسخر بین السماء والارض لا آیات لقوم یاقلون دی کی اشارت دے خبر طرف تا چی ایمان روڑا نو بیا دے دلائل تو گورا نو یقین برے پیدا شی اچھے یقین دے راشی نو کہ خیر و بیا تا عاقل جوڑے گے چستا یقین نی نو عاقل بس جوڑ شی او یقین برے علاقے رازی چھے کل استا ایمانی نو ایمان دے او یقین دے او عقل لے دا خو یو بل سر لگی دلی سی زون دی نار یو کہ را مقطع والا جدا جدا دل تکے اگر ذکر کرلا چونکہ تاسو بے یقین خلق ہے بیمان خلق ہے بلکہ کما کل سکے چھے بے عقل خلق ہے نہ دلائل پتاسو باندے اثر نکی انا فی السماوات والارض یقیناً پاسمان نو پزمگا کے لآیات آیات پکر آگئے خامخا دلائل دا اللہ دا وحدانیت تی للمومنین دا پار دا مومنانو یو جزو وفی خلق کم ستادو پو پیدائش کے امو وما یبثو من دابت اگر چخوار کردی دی اللہ دار کس ما زند سرنا آیاتن بیا پکے آیات راگے دا وحدانیت دلائل لی خازن آیاتن دا وحدانیت دلائل لقومی یوقنون دا پار دا قوم چی یقین لری واختلاف اللیل و النہاریم او پدے بدلے دورا بدلے دورش پی دورس کے وما انزل اللہ من السماء اگر چرا وروی اللہ رب پورتنا من رزق باران دا رزق نہ مراد کا باران اسباب دا رزق ذکر دا سبب مراد تینا مسبب ذکر دا سبب مراد تینا مسبب باران سبب دے دا رزق دا پار بارہ موتیا پس دو چی دو رزیز مکنام دا دین دا معلوم شولا چی دا کارون سوک کی یو فائل مختاری کی چی باران دا دی وریزونا راوری او بیا چې کله باران اوشي نو د ځمکې نه بوټي روباسي. او دا کوم انواع مختلفه چې ذکر کړم، میوه جوړیږي، سانګې، ونې، پاڼې وغیرہ. او بیا وګورم میوه ته قسم قسم ټولې خوړل کېږي، دنه خوړل کېږي، د پاسه خوړل کېږي. نو دا چې جوړي نو دا یو الله جوړي، نو چې کوم الله جوړي نو دا غو منه، شریعت دا غو منه. ثم جعلناك على شریعه من الامر وتصریف الرياح یا پاڑولو راڑولو د بادونو کې. دا جی دو شمال و جنوب مشرق مغرب در طرح نبادو نرازی، دا یخ باد دے، دا گرم باد دے، بار سموم دے، بار سوا دے، قسم قسم آگانی دی. آیاتون پا دیکھ دلائل لی قومی یا عقلون، بے آیات ذکر کو لپار دا قوم چی دا عقل نکار اقلی. تلکا آیات اللہ، دا تلکا مبدل میں ہو رے او آیات اللہ تے نبدل لی، دا یو شیر ہے تلکا ام آیات اللہ دی، آیات اللہ بزدکا تلکا کہ وہ تو اشارہ اکڑا. او آیات بیا ذکر کو، تلکا آیات اللہ دا دوارا مبدل منو بدل یو دے کا، دا دین جوڑ کا مبتدا اور نتلو آلے کا بالحق والا جوڑ کا خبر ہو دکا دا اللہ آیاتنا منگلولو دیل رتا باندے بالحق و دا حق کارا کولو دا پارا و بے ای حدیث ام بعد اللہ پس پکم خبر با دا اللہ دا کتاب نرستو بعد اللہ مانا بعد کتاب اللہ تفسیر خازن و آیاتی او پس دا آیاتونو دا اللہ نا یومنون دی ایمان روڑی چی دا اللہ پا کتابو نشوان پیس نگی ویل لکل افاکن اسیمن سمر مجملا تبایی دا لکل افاکنو دا پار دا ہر غط دروغ جنو افاک چی عقائد آگا خرابی اسیم و گنانگار عمل اوران دے عقیدے خراب دا عمل خراب دے افاک اسیم یسمع آیات اللہ بے آیات ذکر کرو گویا محرومین عن القرآن دا پا دو قسم بانی دی یو قسم اغده چی یسمع آیات اللہ چی آیاتون اووری نو بس سر مستقبرن کاللم یسمع یسمع کاللم یسمع ویرے دو دا سے اگنا لگا جر سر نے اوری دی لینی خو لیکن زیم قسم خو دیر زیاد دی خو سر پیراز ہو کو اس زیم قسم را روان دے محرومینو ربطم دو آیات دی سر دا سے دے وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا دا قسم ثانی دے دا محرومین عن القرآن اتقذا حضوا اگر مخ کو خطش احراز کو حدیق ورپسی چکم دین دا حضوا کار شروع کرے دے یسمعو آیات اللہ چھ اوری دا اللہ آیاتنا تطلع علی چھ لستری جی پا دبان دے دا تطلع حال دا آیات اللہ ندا تے حال کے چھ پدل لستری جی سم بیا استبعاد دے پایتم نسمیگی فبئی حدیث بعد اللہ یسر مستقبرانا کلکشی دا زدہ لوئی کا ان کے یسر کلکشی دا زد دا وجہ اسرار مانا کلک دل پا زدو او لوئی کا ان کے کان نو لہم یسما گویا کے شاندارے گویا کے شاندارے کان نو لم یسما دنجوری دلی دایا تنا سنی ان سنی کر دی فبشرو بعذاب علیم سمرا مفصلہ دلا زیر ورکا دا عذاب درناک دلا بقی ہوئے تشویلن دا سمرا مجملوا اسوی فبشر بے عذاب نلیم دا سمرا مفصلوا دلا زیر ورکا پا عذاب درناک سرام دلتا عذاب علیمم وی عذاب عظیمم وی اس را روان لسم نمبر کی اور دا دیتم کہ عذاب علیم دیدوارو کے فرق دارے دا عذاب علیم پا دے اعتبار سر ہوئی چی دا ذوق و دا احساس اعتبار اغم معتبر کرش ذائقہ حواسو کے چکم قوت تے نو پہ اعتبار دا ذوق سرا عذاب درناک دے جیب خوندو سکی اور اس تو اسوی ولہم عذاب عظیم دا پہ اعتبار دا محاصرے سرا چی دے عذاب با پدیبان دے احاطہ کری وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا قِسْمِ ثَانِي دا محرومین عن القرآن کل چی دی عالم من آیاتنا شیئن پوشی زمون پا آیاتنو پیوسیز داول نا خوغگ نگری که خوغگ کی دی تش احراز که دی پا کسی کی اتخذا نسی دا آیات من آیاتنا که آیات راغے اتخذا که ها زمیر آیات تراجیا حضوا پا ٹوکو سراب اغمق که قلا خو تا دپا نسبت زکر چی اغا خوتشو احراز کو ادخو اغا خوتشو احراز کو ادیور پوری ٹو کیم کی وی هغه کپن کپنونه چې پټول هغه مخکنه خو او تاسو کپن پټو اللہ وزنے کو کپن پٹی وزرا بل غلط کاروں کی مڑے وخیرا وقی و تکلیف تیر تکلیف پلور کی اگر مخ کے کھلا رہے دپا نسبت گزارا کو لتش اترین کڑو یسر رو مستقبرن ادق اور پورے تو کی شروع کری دی اولائکا لہم عذاب مہین لدو سمرم خطرناکا او دا اولائکا سمر دا دوارو قسم محرومین ان القرآن دا تدید پارا عذاب اور دیل سپکا ان کے دے دی قرآن سپکی اللہ بدی سپکی میں ورائیم جہنم دا دی مخطا دو زخ دے ورا دا ازدادو نا دے خدلتا تے مراد امام دے وس خدی پا دنیا کی دی کنا نمخطے مرگا و جہنم را روان ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا پکار بر دی رانی شیئا چی دی سکڑی دی دنیا کو کارنو نیس دا ما کسبوا من اعمال البر دے دنیا کے چکم کارنے کڑی دی تفسیر محایمی اغب پکار رانی شی ولا متخذو دا عطف کا فما کسبو باندے او ناغا چی دینی ولو بیدا اللہ نا نورد مددگاران اگی بولم سو فیدہ ورنکی دا سی چی دا دینا دا احانت لرکی عذاب مہین پہ پروت تے کنا چی دا تینا لرکی پیدا کو دیتا ہوئی تفسیر محایمی دا بات یو ولیم نشی لرکولے ولہم عذاب عظیم اور دید پر عذاب درناک دے ہا زاہو دا دا قرآن عین ہدایت تے حاضا بلاغ حاضا ہدا مبالغی دی عین رسول و عین ہدایت تے تخویف اخروی آیات ذکر کی والذین کفروا بآیات ربهم آقا سانچی دی کفر کی دخبل رب آیاتن باندے دا شناعت و دا قباحت دا پارا چی دا رب آیات دا منوڑی کر انکار دی لهم عذابون دا دید پارا دا منکرین چی دید آیاتو عذاب دے من رجن علیم دا غی عذاب دردناک نام فبشر بعذاب من علیم غنتقی اللہ الذی دلیل توحید اقلی دویم اللہ غذاب تے سخر لکم البارا چپکار لگولی دیستا سر پارا دریابونا لتجری الفلکو فی بیمری دیر پارا چچری کی کشتے پدی دریاب کے دا اللہ پا حکم یو خود مقصد دا پارا لی بلو لی حکمت دا تسخیر اول دا گو دویم ولی تب تکو من فضلی اور دیر پارا چی تاس اولٹا وی کشتوں کے چی سفر کوئے نولٹا وی من فضلی دا اللہ فضل چی تجارت تے ولعلکم تشکرون اور دیر پارا چی تاسو شکر و باسے لکھا چی تاسو کلا دیکھا نا دریا بنو کے نکل کلا پکے اللہ مالوسی ہوئی گوپے ہوں وقت ہے جی کلا گوپے سمندر کے دریا کے سوکو کی ماہری نر سوکنی شیو آلے نہیں خو لٹکی نہ رو باسی کوئی تو ہونا چی کچھ شوے نا بس سو ملغلر رو باسی نظر ملغلر خو دیر لئے قیمت تینی شکر و باسا کنا یادا چی اگا وہ مثلا میان نو باسی کار والا سیزو نبرا باسی دادا روزے ذریعے بھائی شکر وباسا وسخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض پکار لے گول جی تاسو لا غسو چ پاسمانونو کی دی او غسو چ پزمکا کی دی جمیعا دا طول منو من عنده وحده لا شریک له فی ذالکا ابن کثیر دا ایک یو دا اللہ دا ذات دا طرف نری چی شریک والا نشتا منو من عنده وحده لا شریک له فی ذالک عقیدو ساتھ جدا طول اللہ را طرف ندی ان فی ذالکا لآیات بیا آیات را گئے اقنان پدے کے خامقا یونا دیر دیر آیات تھی فیربت اگا قوم اقلی یتفکرون دا لقومی یعلمون لقومی یتفکرون لقومی یعقلون لقومی یوقنون للمومنین تا اے خلق را پاردی فیدے تیغی واغست لے وسخر قل للذین آمنوا تخفیف دنیاوین منسوخ کے دو تیجت نشترے قل للذین آمنوا اوائے مومنانو تام یغفرو چھ مخواڑوے اے مومنانو دانا چھ منسوخو بے آیت الجہاد وغیر دی تیجت نشتا مخواڑوے للذین داغ چانا لا یرجونا چھ عقیدن لری ایام اللہ دا اللہ دا ورزو یعنی داغ ورزو چھ اللہ پکے عذابونا را لی گلی دی سورة ابراہیم کے چھ کم تذکرہ و وذکرم بے ایام اللہ پاگے ورزو کے پکم ورزو کے چھے قومونو بانے عذابون راغلی دی عقیدہ ساتاو گو رپاگی عذاب ولی راغلی دی کہ اکا چل پتا کی نم دگا چل برسر کی لیج جی آدھا دیرہ پارچے اللہ بدلور کی لیج جی اللہ قومن یو قوم تام بما کانو یک سبون داگے وجہ چی دیسو کول یعنی ایام اللہ پا دیم را روان دی دا دورو ندی وارو ندی داگی وار تیر شو دی وار بتیری گی من عمل صالحا فلنفسه، دیتا بھی ادخال الہی، دادا اللہ خبر دا چاچے عملو کو نیک و پیدے رکھ پل دان شوا، و من اساس اوکچی بد کوی فالیا نقصان اخ پل لیم، سم ایلا ربکم ترجعون، بیا سرخ پد رب توستات و واپسی کولی جیم، دلیل نقلی چی پک پیش کے دا غدا دے، و لقد آتینا بنی اسرائیل الکتابا، خواب خواب تاکی سرم ورکڑو بنی اسرائیل اللہ اسمانی کتاب، دا اول نعمت تے کنا چی کتاب دا تمیلوش منشور و دستور دل درکو، والحکم اور دین پویا، والحکم حکومت، حکم یا احکام تا دین پویا، او یا حکومت تا خلق و منز کے پیسرے، والنبوتا درین پیغمبرین، فدی کے پیغمبران دیر راغل، وجعل فیکم انبیاء، ورزقناهم سلورم دا چی ورکڑو مندیتا، من الطیبات دا پاکو سیزنونا، من او سلوی راخ کری دی، وفضلناهم علی العالمین، مدیر غروال ورکڑو پا دمانا دا مخلوقات، مخ کی صورت کے تیر شو، ولقد اخترناهم علی علم علی العالمین، ما تخپتا وجہ کمزوری خلق دی، اکل یو کار کی اکل بل کار کی خود سرد کم دورتیانا میں غرکڑو پا خپل دمانا کی، شپگم داواتیناهم مدیر ورکڑو، بینات واضح دلائلو خکار دلائلو پدے کہ موسیٰ علیہ السلام موجزات امراغللو پدے بیناتو کہ اللہ مالوسی تفسیر روح المانی من الامرو فی الامرو یعنی فی امر الدین پکار دا دین کے دا دین کار سرے حلالو دا حرامو مسئلے الحکم فمختلفو اکدر خبر بید اختلاف کس نے کیا کب کیا کیوں کیا فمختلف و اختلاف و نقدی اللہ من بعد ما جا اوم العلمو مگر دے نرستو چراغ دیر علم دے علم نرستے اختلاف کو ولیو کو بغیم بینہم دلائل بانے نپیدل شک و نا شکونا ہوتی دی دلائل و تم خمالوم دی دو جے دا حسن نا پمیند دی کے او درے مسی پارک جے بغیم بینہم راغل جنا التا و سر محایمی لکل دی بغیم بینہم و بین دعات التوحیدے موحدین سر نلگی دی توحید بیانی یر مونگیڑ بیانون بیا مونتا خلقوی دا توحید والا دی ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت یقیناً ستا رب آمدی پیسلا ردی پا منسکیو کی یقضی آمدی دا شیخو کڑی دا پورت دا قیامت فی ما کانو فی اختلفون پائے سکے چی دی پاک اختلاف کو دا سورت دعوی سم جعلناکا علی شریعت من الامر اور دا سورت دا دعوی دا پارا علت ہو انہم ولا تتبع اهواء الذين ظلموا الله انهم لن يغنوا ابي ابرص درجات ذکر کی گی دعا اول درجہ هذا بصائر اور دیم درجہ ورحمت لقوم يؤمنون اور پسی و زجر نبی اب دلیل لازی عقلی ثم جعلنا کا بیا وگر دولے مغتو على شريعه من الامر فيواضح شريعت باندي دا على شريعه شدی دا مفعول ثانی دے پارا جعلنا کا او امر چ پک مکہ تیر چ بینات من الامر اغا امر دے امر دے دین مراد دے فتبعها معنی امام رازی تفسیر کبیر کے دا سے کی فتبع شریعت کا ثابت تابع دلائل والبینات دخل اغ شریعت او تابع داری کا واچ پ دلائل او بینات او ثابت چوی دے فتبع شریعت کا ثابت تابع دلائل والبینات اعتقادن او عملن تابداری داغے کوا ولا تتبع او متابع کے گا احوا اللذین دا خواہشات دا آغا چا لا یعلمون چی دین پوئی گی احوان مراد عبادت دا غیر اللہ تفسیر دا جلالین دا غیر اللہ عبادت چی سوک کی دا خواہش پرستی چی چال شریعت ورکڑی اگی خواہش پرستی نکی زکا خواہش پرستی دا دیس بنیاد نشتا اور شریعت کو بنیاد دے پا دلائل و بینات و بانی ثابت تے انہم لیغنوان کا من اللہ شیعہ آسے نہ کتوے جزا پا شریعت کلاکے مانا زورا ور چیدے خواہش پرس بما خراب کی وی جنری چی خراب ہو رہے کتاب داری دی کی نخ دیل و خشی کرنے کی دیل و عذاب ورکو ما انہم لیغنوان کا من اللہ شیعہ یقینا نرگز دی پا کار نشیرات لیستانا ستالا من اللہ دا اللہ دا عذاب نشیعہ نیسو وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُمْ أَوْلِيَا بَعْضُ یقیناً ظالمان بعض الذینہ دوستان لبعض دیم ذکر یو بلتاب داری کی ظالم تو گو رنگ ظالم ملگری بھئی استادا کار میں خوق دیو یو بل سر و ملگرتیا کو وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ اللہ دوست دے متقیانوں نو پا آخرت کے وصر خصوصاً دوستان دا او پا دنیا کے خوم دا هذا دا قرآن دا قرآن کریم اول درجہ دا اراعت الطریق لارخی او دیم درجہ دارا چیسال للمطلوب کی اول لارخی نبیا مقصد تو رسی خو مقصد تار سب نرسی لقوم یوقنون و بالآخرتم یوقنون ہر خبر پا یقین یقینی هذا دا قرآن بسائر للناس درنا دلیلون دی دا پار دا خلقو بسائر درنا دلیلون دا پار دا خلقو دا علم پا اعتبار سرا پا دیکھ دانشمندی دا پا دیکھ دا عقل مندے خبری دی دا بسائر مانا دا کی معالم للناس فی الحدود والاحکام احکام واضح دی حدود واضح دی مسائل واضح دی اگر تو بسائر نوی چتش خوبو نا پکی واقعات پکی شیرو نا پکی پخی خبری دا قرآن خبری و هدن و ہدایت تے بسائر للناس علمن دے او هدن دا عمل پہ اعتبار سر چک گمرائی ختم شی و رحمتنا او دیر غٹ رحمت تے تنوین دا عظمت دا پارا دا غدوی مدرجہ را مستفیدین ذکر کی لقومی یوقنون دا پارا دا قوم چی یقین لریم ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات زجر دے آیا گمان کیا کسان چکڑی دی گناہونا اجترحوا چکڑی دی گٹلی دی اصل کے اجترح دی تو جرح وی لکی دی زخم تا جرح مانا دا زخم دی چو کفر کردے دے معاصی کردے دی نزان زخمی کردے دے اجترحوا زکر والا روڑی در سیئات نو پکارو زان ایسی زخمی کا او دخپل مخ وقعی او شکولے فمانا را کسب سر بیارا جی گٹلی دی دارا گٹی چیز دی چیتو ہے ما سیئیاتو گٹلو ان نجعلهم چو بگردو منگ دی کاللزین پشاند آغا چا دا کاللزین آمنو چی دی دا دا نجعل دا پار دا مفولی ثانی کن تکی دی هم ولا اول لے و کاللزین آمنو ولا دو دی دویم دی زکر نجعل دو مفول واری پشاند آغا چا چی مان راوڑ دی و عمل کبینے کو دا سی چی سوا اب محیاهم و مماتهم چه برابر شی دی جوان دو دی مرگ چه دی هم وایو چه دی جوان دو دی مرگ اغا برابر شی امام مجاہدو دا عبداللہ ابن عباس پاوالا سرداوی چه آیا دی دا کافران و مشرکان دا بی یقین خلقو دی دا گمان دی چی زمونگا جوان او زمونگا مرگا دار مومنانو دا جوان گون تکی بئی زمونگا مرگا او جوان دے دا مومن دا مرگ گون تکی چی چرتا نی چکے رے ولی کافران چی دی نو دی جوان پا کفر تیر کو او مرگ پا کفر را گئے او مومن جوان پا ایمان تیر کو او مرگ پا ایمان را گئے نو مومن چی سو پورے پا دنیا کے جوان دے رے اور دوسرا ایمان شتن اللہ ولی الذین آمنو تد مددگار اللہ دے اور دا اللہ پر دلیل بان دے کلک دے اور کافر اولیاء و متواغوت دے چھ سو پورے پر کفر بان دے نہ دا تواغوت ملگری دے نہ چھ تواغوت ملگری اور رحمان ملگری دا دوالا خود نشی برابر دے نہ دے وجہ نوی چھ ردی دا خیال لے چھ دا دوالا و منگ برابر کو نشی نری برابر سوام محیاء و ماتم دا کافر مرگ اور مسلمان مرگ زکا نہ دے برابر صورت نحل التوی تتوفاهم الملائکہ تو طیبین مومنان دین چ رو اخلی ملائک راضی دی بڑے زیاد خوشحالی اور نور تتوفاهم الملائکہ تو ظالمین پسیم اور قیامت کیوں مگو رکھنا وجوہ یوم ایزن مصفرتن ضاحکتن مستبشرہ وجوہ یوم ایزن علیہ غبرتن ترقوا قطرہ یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ ترمخ اس پیر مخ برابر دے چی دوڑ پہ پرتیر اخکل رون مخ رداد والا برابر دی دا نہ برابری گی سوا محیا و ماتم یو مانا دارا دو مانا دارا چی لا یستونا فی الممات دی پا مر کی ندی برابر لکا پجون کی چی برابر دی پجون کی پا مر کی ندی برابر لکا پجون کی چی برابر دی ولی دا مومن او کافر کل کل دا سکی گی چھ پا دنیا کے دوارا مالدار دی پا دنیا کے دوارا رزق کلے دے په دنیا کې دواړو ته صحت او عافیت چې کم دینه غمل او شوي دي بلکې کله کله د کافر غمال او دولت او صحت او عافیت غزياتي د دې په پته په مرګ لګي دنیا کې خو یو کړه له اوس کله عملګری رشتہ دار یو او په مرګ به پته لګي دا خبره واه چې علما ذکر کوي چې زمونږ پته به الای لګي چې کله مونږ مړ شو زمونږ جنازو نه بیان داده لګوي چې هغه په کم مقدار باندې جنازي کیږي د امام احمد رحمت الله علیه جنازه شیخ الاسلام لیکلی دی پتاوا کې چې تقریبا شل زره کسان خو مسلمانان چې دا جنازه ودی دلا او خلق نه زیدل دون دنیا را ماته شی هوا دغه شانته جنائز د اهل سنت او د ترجمان القران د اوچتو خلق وی او دا نور دی چې مرشي او غي دی نشي برابر دی زه مطلب چې کم دین غدار جوان کې خو با دنیا کې چې کله ژوند دی دواړه به خرس کو کې شریکین او چې مرګ راځي نه ډېر له فرق دی درې معنا دا کی چې دا سوا محیا او ممات او هم ځان مستقل کلام دی جمله مستنفرام دا وی چې د مؤمن ژوند او مرګ دا برابر دی او د کافر مرګ او ژوند دا برابر دی یعنی ار یو په خپل طریقه باندې ومري او هر یو په خپل طریقه باندې ژوند او هغه تیری سوا محیا او ممات او یو دا مطلب هم چا ذکر کړی دی بعد وخت کې باندې کافر ویل کنه دلته زمونږ زه په دې تیر شو دلته زمونږ غونډه مونډه برخرا ولئن رددت الى ربك ورجعت الى ربي ان لي عنده للحسن چې دلته غونډه مونډه برخرا نه الته برالم غونډه مونډه برخرا کی دلته مخ کوله الته مخ کوله سا ما يحكمون ډېر خراب فیصله چې کم دینه هغه کړی دا د یو نه مؤمن د بل نه کافر کال نه سوا محیا او ماتهم اور ا تصویر چې دا په دې کې دا برابر واره چې دی خوشاله دي په دنیا کې په دې چې په مؤمن باندې رحمت نازلېږي او په دې خوشاله دي مخکې تیر شي چې ملائک د عرش دی لپاره استغفار غواړي او مؤمن خوشاله دي په دې په آخرت کې چې جنت ته ورځي سوا محیاهم و مماتهم خو لیکن دا معنا بالکل تحریف دی چې هغه عمر اشرفی کړی دا په مقیاس حنفیه کې فی رد الوهابیت والغرابیه مقیاس الحنفیه هر یو ځان ته نه پوي موږ دا مطلب نه چې بریدې دې ځان ته نه پوي هغه حنفیت څخه دې نو د اغم غیر مقلدیت ته ولی را ولی می شنا تدیوبل سره دې ګوري هغه دا وی چې دا آیت دا مطلب دی سوا محیا و مماتهم چې دا اولیاء او ژوند او مرګ برابر دی څنګه چې په ژوند کې کارونه کړی دي دا چې برمر نه رستو کی سا مایا کومن سو پیسہ دوم غلط او کړه شیری تحریف یو مر اشروی سوا محیا و ماتهم مطلبونه هم د کو جرامو ذکر وکړه سا مایا کومون ډیر ناکار دا غاچ دی پیسہ کوي ډیر ناکارا غا پیسہ لا چې دی یو کوي دلیل عقلی بل دریم وخلق الله السماوات والارض بالحق پیدا کړی دی الله اسمانونو زمکار حق کار کول د پاره دا اوس بیا په احقاف کې عمر شي ولی تو جزا کل نفس بما کسبت یو پیدا خدا رضیم اور دې لپاره چې بدلو ور کړی شي هر یو نفس ته بما کسبت دا چې د سکړی وی او هم لا ظلمون او په دبا ظلمون کړی شي افر ایتام آیا پس تو خبر را کمالا تفسیر جمل کے معنی دا کڑی دا اپر ایتا اخبرنی مالا خبر را کا من اتخذا الہو هواہو اگا کسو دا هواہو چی دی داول مفول اول اتخذلا او الہو داول مفول ثانی دی اتخذا هواہو الہو چی اگا خپل خواہش و خپل معبود جو کرے دی چی اگا خپل خواہش و خپل معبود جو کرے دی سہل بن عبداللہ دا قول دے دے کہ تفسیر قرطبی نقل کر دے ہواؤ کا داؤ کا فین خالفتو فدواؤ کا ستان نہ جوڑتیا دار چ خواہش پرست ولا تتبع ہوا الذین لا یعلمون ہواؤ کا داؤ کا ستا مرض دے ہوا خواہش پرستی فین خالفتو فدواؤ کا او کتار خواہش پرستے خلاف کو اور دستا سے حت دوائی دے ایسے لکڑلا اسے دا آیت شان نزول شتا بندو یہ نا پا شان نزول آم کوئے اللہ کا شان نزول شتا ابو جہل تواف کو دغه د کې بجلم کړ دې دې را کړ دې دې دې توفونه کړی دې بیت الله د شپې طواف کو چې خلق ډیر نه غن غون نه چې برابر یې مرتا نه چې دغه طواف کو نو د سره خوا کې ملګری ولید بن مغیره دا بجل ملګری د ولید مشهور کافر نو دواړو په دې طواف طواف کې پیغمبر خبر اگر مکړی و نو یو بل سره خبرې کولې نه بجل پکې خبر وکړله والله انی لاعلم انه لصادق بیت الله کې یې مدلتا قسم خورم چې پیغمبر رښتینی پیغمبر دی نو ولید ورته وی چې ته منی ولې نه چې دې کنه نو خو وې منه کنه دلته ماته په بیت الله کې قسم خورې د شپې پټو تخکار خبر وکړه کنه نجی مجلس ته یو شان دی چې ځان له جدا جدا کینې یو شان خبرې کوي دا سره او دا سره چې سټیټ ته چنه بیا بل شان ته دی دا چلله ولې شروع کړې ده نو هغه ته وی چې وځه دارا چې کله مونږه دې سره مقابله کولې نو هر کیسه مقابله وي خو چې پیغمبرې خبره نه ونه تر هغه وخت پورې موم وې تاسو مو وي چې دا صادق الامین دی ناسی ترا تو وایا چه کل عقل برابر شو او رشت و هدایت تو رسی دو بیاو تا سو کذاب و خائن چوی ندا خو خن نکی دا چووی دا بجهلوی ندو تاویل ولید چه زر ندا تا پوس کوما چه فمایم نعو کان تو صدقهو تی منی ولی نا غرزی خبر را تو کان وی غرزی خبر لتحدث عنی بنات قریش ان تباتو یتیما ابی طالب قریشان جنکه چې کله ډوډۍ پخی ناغي و بیا دا خبرې کی چې خیال درې دی ابو جهل تا دغه ماشوم الک د یتیم تابعداری شروع کړلا بس پدې دا شعر اته مخ ته رانو پدې وجه دې ایمان نه وروړم خځه په ډوډۍ پخی د تنور غاړه وای غاړه د تنور دا او پیغلو ګرمه کړي نن نمانم چه داو دا بلچا خبری کی دا با هم زمان خبری کی چه ابو جل تره دغی خیال لی اگه دا ابو طالب یتیم نو اگه پس روان شوه ده دا سونس پک خبر دا جینکه ما تا دا چه خبری بیا کی نا آیت توی پاق وقت نازل شفا نازلت تفسیر قرطبی دی زیری کری خمون غو کم آمکو هر خواهش پرست چه ده چه اگر خواهش تابداری کی او اللہ پریخ ده وادواللہ واللہ واللہ علم علم دا سر او کنا ابو جل سر تا خو ته مونږ ابو جهل وایو اغي خو ته نه وي اغي خو ته ابو الحکم وې چې دار فیصلو پلار دی هم وایو دار جهالت پلار دی هر عالم چې سره د علم نه الله په دی وجه گمراه کی چې خواهش پرست وګرځي دو او حالات د ادراک ولا بند کی چې دری دی وګونا او سترګي او زړه نو گویا دا سړې بیا تنه چې سماولې پلار یې نشرا واستلې چه اغا تا خپت را اغا وی غلی غلی زان زان لوی چه خبر دا سرا اوخ کارکی نه نه بیا خو نکی گی وادواللہ واللہ علا علمین اللہ دے بیلار کرده علا علمین سرد علم نا علمی ولوار کرده وختما لا سمعی موری لگول دے دد پخوگونو دد پزڑو و جالا چولی دا لا بسری دد پسترگو غشاوا ناشنا کسم پرده فمن یادی من بعد اللہ سوگ با دی پلار راولی پس دا دینا چا اللہ گمرا کی افلا تذکرون آیتاس و نصیت ناخلیم وقالو ماہی اللہ حیاتون الدنیا اوائی دی ندی دا مگر جوان دا دنیا ماہی یہ دمیر الحیات تراجے ندی دا جوان او سی مونگا پاک لگی آئیو جوان دیو اللہ حیاتون الدنیا مگر جوان دا دنیا لی بس نموتو و نحیا سپک مڑکیگو سپک جوان دیکیگو مانا بکی دا سی سسو پاک یادے بعد پاک مرو او بعد پاک جوان دیکیگو ولی حیات خو مخ کے دیکن پا موت باندے پا دنیا کے نو تیخو قیامت نمانی دا کسو نو دل دا سی پکارو چی دا سی ویلوی نحیا و نموتو بس اس مونگ جوان دی شو نو چمڑو شو نو خبر ختم را نو چی دیوی نموتو و نحیا نو دا خو باسو منو